На старым рынку ён падышоў да крамы хлебніка. Выручы. Хлебнік, нібы складзены са сваіх уласных хлябоў, агледзеў здаравеннага, трохі нехлямяжнага мужыка ў вышыванай кашулі з сякеркай, кляўцом за поясам, вольны, белавалосага, хударлявага. Чаго табе? Хлеба. Хлебнік зірнуў на рудога суседа. Замест адказу спытаў: «Дзяцей у цябе многа?» «Хопіць. Ну вось, каб у мяне так зерне, як было. А чаго ты да каго з паноў не пойдзеш, ды купу не возьмеш?» Рука Зянонава паказала на клявец. «Это ўсё адно, што вось адразу гэта аддаць. Это ўсё адно, што вось зараз яго табе аддаць ды пайсці. Гэтую цацку. Это табе яно, цацка. Бач, горды. Няма ў мяне хлеба». Зянон уздыхнуў, зразумеўшы, што пазычыць не выйдзе. Была ў яго ў хаце шкура срэбнай лісіцы, яшчэ зімовая, ды ўсё бярог, і вось толькі ўчора, жадаючы прадаць даражэй, заквасіў апошнюю жменю мукі ды намазаў шкуру з мяздранага боку. Не выпадала аддаваць апошнюю манету. Мала што можа здарыцца за два тыдні, пакуль не прадасць лісіцу. Мог прыехаць, напрыклад, поп, і тады не абярэся лаянкі, а можа і горшага. Ды што зробіш? Ён выцягнуў манету з-за шчакі. Лінуў на яе вадою з цэбра, што стаяў на зрубе. Чаго мыеш? Я то здаровы, а бываюць розныя, пракажоныя хаця б. Хоць усё гэта і ад Бога, а ў рукі браць брыдка. «Гэта як каму?» – усміхнуўся хлебнік. «То дасі?» Хлебнік пачухаў галаву. «Дынарый кесара! Любы ты мой чалавек! Чалавек ты ўжо дужа харошы, а? Горды! Ну, можа, на скрабу?» І манета знікла, нібы яе й не было. Зянон стаяў і чакаў, праехаў паўз яго воз сенам да брамы бернардынаў. Побач ішоў здаровы дурыла манах. Калматы сялянскі конік пацягнуўся быў да воза, манах ударыў яго па храпе. Конік звыкла, нібы заўсёды так было паложана, апусціў галаву са слёзнымі вачыма. І тут Зянон убачыў, як на пярэймы возу ідзе знаёмы каваль, Кірык Вястун, боўдзіла, можа, толькі на галаву ніжэйшы за славутага Пархвера. Твар адмыў, а рукі, чорт, ты іх нават за тыдзень адмыеш. Смяецца, зубы прадае. Жоўты пшанічны колас, як агонь у ягонай кузні, вочы ястрабіныя. Скураны фартух цераз плячо, в адной руцэ молат, а з ім ідзе яшчэ адзін здаравіла. Ух, здаровы ж гародзенскія мяшчане, ды і паўсюль па белай Русі не горшыя. Толькі што худзейшы, ды валасы занадта доўгія. Гэты у бялютка, як снег свіцы, і ў данельга заляпаны гразёю поршнях. Цераз плячо казіныя мяхі вялізнай дуды. Дудар глянуў на сцэну з конікам, пайшоў да воза і скубануў адтуль вялікі хапак сена. Манах сунуўся быў да яго, але тут павольна падышоў Вястун. «Чаго табе? Чаго?» – спытаў нявінным голасам. Дудар ужо кінуў сена коніку. «Еш, Божая худоба!» І трапануў яго па грыўцы, што звісла на вочы. Жывёла прагна пацягнулася да сена. «Сена шкадуеш, куражэр?» – спытаў Кірык. «От так табе, чэрці, ў пекле халоднай вады пашкадуюць». «Сам у пекле будзеш дысідэнт», – сказаў бернардынец. «За што? За тое, што не так жагнаюся? Патрэбна гэта пану Богу, як тваё мінулагоднее дзярмо. Блюзнер!» – круцячы вачыма, як баран перад пратэста, прахрыпеў мой мніх. «Скубі яшчэ ахапак!» – скамандаваў Кірык. Валинщик марудів, бо монах потягнувся до корда. І тоді коваль узяв його за руку з кордом, хвилину повагався, одольваючи немалое супротивлення, і повел руку з кордом до мніхова лба. «А ось я тебе навучу, як схизмати хрістяться, хоча раз ди сограши!» Каб не пораниться, бернардинец розтиснув кулак, корд змейкою бліснув пиля, Дудар подумав, зняв його, силою шпурнув студню. Там гулькнуло, і он поправив дуду і пайшов до воза. «Ось так!» – Вестон силою припечатав мніхов кулак до його на лба. «І ось так!» – мніх согнувся від штуршка в живот. «А тепер правий плячук! Куди ти, куди? Не левий, а правий! А ось тепер левий!» І силою откинув мніха від себе. «Блюзнярство гэта, Кірик!» – неухвально сказав Дудар. «Резавання!» «Кінь!» – плюнув коваль. «Унькляонік, католік! Що я, примушав його по-нашому жагнатися? Да я його кулаком обмахав, а не п'ятцю пальцями. Кінь, Дудар, сам хвігаю жагнаєшся». Конік удячно хитав головою. І тут все й той на площі зянньон, і навіть сам коваль свіснули. З обскубеного воза тирчали жаночі ноги, підтискалися. Мніх з блискавичною хуткостю сунув на їх сено, побіг побач з коньми, підганяючи їх. Брамнік з грукотом відчинив перед возом браму, всміхнувся з розумінням справи. Воз зник, ляснули половини брами. «Бачив?» – з рогатом спитав Кірик. «Ось тобі й скубанули!» «В очам не веру!» – по лесу потилицю Дудар. Сябры з рогатом рушили вулиці, стараючися занять як мага больш місця. «Треба буде з ковалем поговорить», – подумав Зянон. Хлебнік уже вийшов з невеличким хатульком, глядячи у спіни сябрам шапяном. «Єретики! Тепер відомо, откуль такі лістки подмітні, вабні з'являються, від яких таких братерствів?» Зянон убачив клуночок. «Ти що? Побойся Бога, хлебник. Уздорожало збожжа», – позяхнув той. «Ну і потім тобі все одно про тиждень приходить, то остачу стільки ж, тоді візьмеш. Каб не навалювався одразу, каб далі хапіло, я тебе шкодую». А збожжа тим часом ще уздорожає. «Шкодуй після гэтага людей», – сказав рибнік. «Слухай, ти», – засіпів хлебнік, – «мало у мене хлеба, зусім амаль нема. І мог би я тобі і простыдень нічого не дати, і увогуле не дати». «Тихон вуз, твой сябар?» «Ну, мой». «Не ведаєш закону? Між сябров круговая порука. Вус мне двойчы постольки винен. Иди, и коли хочешь, каб увесь город тебе по языках трапаў, каб усе у тебе пальцами торкали и казали, вось кипать, мужик прагны, сябра чулень як шкадуе, як выручить не сгадзіўся. Коли хочешь притчай и наруганнем агульным быть, тады приходь просты день за другой половой». Зянон стояв бледны. Ён ведаў, яго толькі што бессаромна падманулі. І што цяпер даваць дзецям? Але ён ведаў і тое, што ні праз тыдзень ніколі не прыйдзе па астатняе збожжа. Звычай ёсць звычай, ніхто не дапаможа, усе будуць паказваць пальцамі на чалавека, які не заплаціў доўг за бліжэйшага друга, не дапамог яму. А крутіў навалач хлебнік. Заграбаючи поршнямі пыл, Зянон рушив до крам. Що ж тепер робіць? Що будуть єсті дзеці? Рука ягоная трымала клунак, зусім не адчуваючы яго нібыватнымі пальцамі. Усё больш разгіналіся яны, ён не заўважаў, глядзеў невідушчымі вачыма перад сабой. Хатулёк выслізнуў у пыл і не завязаны, а проста сабраны, расхінуўся. Жыта пасыпалася ў пыл. Ён хацеў сагнуцца і падабраць хаця тое, што ляжала купкаю, але ў гэты момант са стрэх, з дахаў, са званіц касцёла бернардынцаў адусюль са свістам, разразаючы паветра, падаючы проста грудзьмі, рынулі на яго соценныя чароды галубоў. Ежы ім апошнія месяцы не хапала. Ашалелы ад голаду, забыўшыся на ўсялякае самазакаванне, яны біліся перад зяноном у пылі, дзяўблі зямлю і адзін аднаго суцэльным комам варушыліся перад ім. Вестуны Божага міру, разумеючы, што ўсё прапала, сказаў мужык: «Не даваць жа выспятка! Не таптаць было святую птушку». Зянон махнуў рукою. «Разява!» – зарагатаў ля крамы рыбнік. «Рукі!» – Зянон не пачуў.